مناسبت ظاہر دے اللہ کے حکم دے انفاق شو یہود دے انفاق سخت مخالف صحیح بد انفاق خلاف پروپیگنڈا کولا یہ خدای غریب شبے دے یہ دازہ کا نبی کریم علیہ السلام دے انفاق حکم کہے نو اللہ تعالیٰ وی ما تدار سمالیم نی لقد سمع الله فتاكين ترى او ريدر دا اللہ تعالیٰ قول الذين خبرد آتسانو قادو کی دیویر دی ان اللہ فقیر فیتک اللہ تعالیٰ غریب دے مختار دے ونحن اغنیاء او منگا مالداریو اللہ غریب دے ذکر دا اغد دین دا پارا دا انفاق مطالبہ دا آمنگا مالداریو ذکر زمنگا دا ذکر دو بار کے سنکتبو پتاکی کرا جیکو منگا ما قارو بینا دوی وقتلهم او وجل دوی الانبیاء پیغمبرانو للا بغیر حسن برناحکا ونقولو او من باقوائی دویتا ذوقو عذاب الحریق اتکیتا شو عذاب اوٹی زنکی او دا عذاب دویتا ورکولیشی دا ولی دا انصاف تقاضا لالا دا دا انصاف تقاضا دویتا عذاب ملوشی ذکا دای گناہونه کړی دي د گناہ په څه ویلا ویل پکار دي دا انصاف تقاضا ده او خدای ظالم نه له د خدای ته صفات انصاف تقاضا ده چې دای د عذاب مې راوښي ذالکا دا ذات دې بما په سبب ده هغه دې قدمت ایدیکم چلوا نکړ دې لا کو ساکو وان الله وبسبب ان الله نظمت کول د پای په توګه ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک بان الله ليس بالظلام للعبید او یا پتا ته مو کوه چې اثر علم مقدر راځي چې علم په ورو سره راځي ذالک بما قدمت ایدیکم واعلم ان الله ليس بالظلام للعبید او خبر شي کولې چې الله دې په جلالو په خپل بندگانو سره کوم نه کوي زین تب ادارہ کی کتنا پدائرہ تا سزارہ کئی بدا ظلم تے نا بالکل انصاف تے وَأَنَّ اللَّهَ او بیشک اللہ تعالیٰ کرے لَيْسَ بِظَلَّا مِنْ لَدَي ظُلَمْ كَوْنْكَ لِلْحَدِيدَ پَارَ دَبَنْدِگَانُ وَرْبَسِ الَّذِينَ دَرْوَانْ دِ الَّذِينَ نَبَدَلْ لَي نُلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا دا وبره شي پوش د دې خلکو خبره هم الله تعالی ورته کوي دا الله پهلم کړه چې چا به دې تاسو په نجی کریم علیه السلام او سلام باندې ایمان ولید راړل وی ځکه دغه خاطر دغه مخصوصه معجزه نشته او دا مونږ ته خدای ویلي دي چې کوم پیغمبر سره کوم تن سره دا موجوده وي هغه باندې به ایمان نه راوړي بې مونږ ته ځکه ایمان نه راوړو هغه مخصوصه معجزه څه وه هغه مخصوصه معجزه دا وه چې قرباني به وکړله نو هغه قربانه باندې به آسماني اور الله جل جلاله راولېږو او چې کومه به مقبوله قرباني وه هغه به اوسېدله هغه به وخوړله دا د صادقه انبیاء کرامو معجزه وه بایبل کې د دې لپاره دا پر استعمالېږي څوک کني قرباني څوک کني قرباني نو دا که څوک کني قرباني والا معجزه کې ورته وي دا پیغمبر به مونږ منو او کدا معجزه ورته وي دې بیا نه منو نو الله جل جلاله دا غي جواب ورکړي چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه اړوان دي بلا ډېر پیغمبران ناغلي هغه څخه واضح واضح معجزات موجود دا هغه نه تاسو انکار کړی او بل ده چې هغه انبیاء کرامو څخه دغه مخصوصه معجزه موجوده وه بیا هم تاسو انکار کړی دی نو دا ولې هغه ستاسو په شرایطو باندې برابر و دا هغې نه مو انکار ولې کړی دی زدت خو بانه برابر ده چې مخصوصه معجزه نه کړې هلته کې خو به دکه مخصوصه معجزه هم تاسو انکار کړی دی ولې وجه ظاهره ده ضد او انعاد دا معنا نه چې ده سره دا مخصوصه معجزه نشته دی نو په شرایطو برابر نه دی نو تاسو پیغمبر نه تسلیموئ دا د ضد د وجې نه تسلیموئ ورته سابقه پیغمبرانو سره خو وه او صرف دا نه چې تاسو د هغوی تکلیف کړی دی بلکې ستاسو آباو اجدادو هغوی شهیدان کړي دا پښتو متل دی ورپوی بدو باندې بې احتیاط دا هغه ورې کړی دی لقد سمع الله قول الذين لقد سمع الله قول الذين فتاكثر او يريد الله تعالى بين ذاكسان قالوا جدي او ان الله عهد الينا بيسك الله تعالى حكم كده منغتا عهد الى جوان تفصيل کي شو دي اذا بمانا ده امر ده اي امرنا حكم كده منغتا دڅ خبري الله نؤمن لرسول ذا جمن با تصديق نکاو د هيڅ یو پیغمبر حتا ياتينا تر دې پورې چې دې راتلو کې مونږ ته د قربانې په قربانې باندې تاكله النار چې وي با غیر رهور ها چې پیغمبر په دې شرط برابر دی وي تسلیم وایي نو جواب جواب پر کوي خو یو خبر او تر جنن یاد ساتي دا خبر دی کله ال اطلاق حالاتي په دې کې د دوه انبیاء کرامو د استثناء موجود و یو د کتاب اسلام یو د نبی کرام سره خدای به هغه استثناء پټول ها ځکه د خپل طبیعت نه مجبور چې اتمان خو دوی طبیعت و دا خپل طبیعت نه مجبور و نه چې اتمان دې په دې کې استثناء و نو مستثنا له به ذکر کوله استثنا به ذکر کوله قل او ایتیا پر اسلام ادویتا قد جاءکم رسل پتہ کی ذرا راغلی تاسو ته پیغمبران من قبل الوان زمانہ بالبینات فاحکام واضح باندې وذلذی او فاغ قربانای باندې وبالذي وبالقربان الذي او فاو قربان الذي قلتم قلتم به تتاسو قول کرده باقی بانی مراد مطالبه لك تتاسو مطالبه کرده وبالذي او فاو قربان الذي قلتم تتاسو قول کرده باقی بانی فلما قتلتموهم فاسولي وجلد تاسو دا انبیاء لرا ان كنتم صادقين فكتهيتا كريشوني كي ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناس هذا أنبياء كرام بيولي وزيلي لدولي جواب تماوي لزد وجنا لإنان تولينا اور پسې په طریقه نو کلی پاک علیہ الصلوۃ والسلام د دوی په ترتیب باندې پرېښام ځان د ویلو انبیاء کرام د وانه انبیاء کرام د غیب ته میچره خو هغه خپل موقف او خپل میشن نه پرې کوله خپل موقف او میشن ته پرې نه لید فجن کذبوکا پس چرتا دای نسبت دروغو کو ساتا فقد كذب رسل پس پتا کی طرح نسبت درو ہو کڑے چھو دے پیغمبرانو تا من قبل کارو ان دلتانا جاؤو بالبینات غیر تلکلو پو بالبینات پکارو دلائلو باندی والصبر او فسیفو باندی والکتاب المنیر او فکتاب واضح باندی دا بینات مراد معجزات واقعی یا شرائع او احکام واضح واضح احکام لکه د توحید مسله شوا د رسالت مسله شوا د باب بعد الموت مسله شوا او د ظهور مراد صحیفی د انبیاء کرام او د کتاب منیر مراد واضح او غټ غټ کتابونه لکه تورات انجیل زبور د دانت علیه سره بدایان نو د علیه سره معجزات نو ای سر به کتابونه من هر څه کوو نو بیا به هغې خلکو به ورته نسبت به در وګورو نو تا سره معجزات در سره شته دی او کتاب مبین هغه در سره موجود دی د قرآن مجید په شکل کښې خو زیدیان چې دی نو هغه د ضد په بنیاد باندې انکار کوي بهر نه اور پچی سفی شکروی جی پریدی ایمان درا شو دیکھا مرگ را روان او دا مرگ نفس با بیدش بندون دے فاقیده در آخرت کامیابی او ناکامی در اغیط او گوره کل نفس هر یو نفس ده ذائقت الموت سکون که دمرگ ده کل نفس مبلوغ ده یا کل نفس حادثت ده هر یو نفس حادثت ده هر یو نفس مبلوغ ده اغیط سکون که دمرگ ده او دا کې موزیک ولکو چې دا نفس اطلاق ده الله جل جلاله په ذاتي عجیب باندې کوي او يحذركم الله نفسا نو الله جل جلاله د قانون د موت نه مستثنا دی په استثناء عقلی باندې ځکه قدیم دی په قدیم باندې وفات نه راځي نو هر یو نفس مخلوقه چه ده هر یو نفس حادثه چه ده نو اغا سکون که نمرگ ده که انسانان دی که تریان دی که فرشتی دی موت پا پیرا دی و انما توفون اجورکم او بیشکا پورا پورا با در کول شتاکتا اجرون اصراتو یوم القیامت پرست قیامت کی فمن زحزحا فتاسو کلر بیشو عن النار دعورنا زحزحا ابعدا للبيت زحزحا ابعاد كبيره فمن زحزحا اعطوا كليك شعن النار دؤورنا وادخل الجنه او داخل فيها جنتا فقد فاز فتحقيق راسه كامياك وما الحياة الدنيا او نجوان الدنيا الا متاع الغرور مگر سامان دلوكي تو دنیا مثال او گوری گوری دچائنا سامان دو بس صرف کمبارکی سے دامگی نور بکر تشینی چرے دا تا دا گفت پارا وانا خدا چینا سامان یوم دا کشان دکن تو کب اچھے تھے واقع اخلی خیلی کسی وقت وقت حالان کسی بھی نبی قدرت کے وقت کہ دکان نے روبا دیا کان بھی نبی وہ اجردی دکان نے باہر کی بیان دو کو علم وار نہیں نو دا کشان تھی دنیا کے لگا کم سجنے دی کنا کم دا فائدی سجنے دی نو دا پر څه شي دا د وکي سامان نه توکي دوکشي اخرت پکې تبا او اخرت په دې دنیا باندې نه تبا کول پکار لَقَدْ بَلَوْنَا فِي أَمْوَالِكُمْ خَلَقَ امْتِحَانَ دَكُولِ شِتَاقُ فِي أَمْوَالِكُمْ فَمَارِنُ سَاقُ كِ نَمَتَايَ بَرَادِي مَايِ اعتبار سره آفات بَرَادِي بَلِيَات بَرَادِي نيته په آفات او په بَلِيَات باندې خبري دا الله په لاره کې انفاق کوي چې ثواب ته ملایږي نذال ابنن ترغيب على الانفاق لا تبلون في اموالكم خامتا امتحان بقول في ساتو في اموالكم فمالو ساتو كي وانفسكم او فنفسنو ساتو كي بالقتل والاسر والمصائب قسم قسم طريقو ترى بمارائي برازي دو كفارو دو طرف نبا د قتل کې تعال او بدر دي ولا تسمعن من الذين او خامقا او ريبا تاسود اكثرنا اوتو الكتابات والكشر دي اغيث كتاب من قبلكم روان استاسنا ومن الذين او اكثرنا اشركوا في شرك كده ولا تسمعن من اهل الكتاب ومن المشركين حرام التصال کے عبارت او ریبا دا یهود و دا نصاراونا او دا مشرکانونا ازم کثیرا تکلیف دیر نا ازم کثیرا دا دا تسمعون دا پارا مفهول لے زکا دا دے پا مانا دا سبانا سب بان و شتما دا سب او دا شتم دا غیر سماعان تی لتسمعون منهم سبن و شتمن کثیرا زیر کنزر بدا کئی زیر بدی غری بدا توئی اور طول نیڑی اوستا خلاف استعمالی ولیکن پدا سے حالاتو کے بعد صبر پکاری جس سے کامن پا پکاری وَإِن تَصْبِرُوا كَشَتَّى تَعْصُوا إِسْتِقَامَةِ اِخْيَارِكَ وَتَتَّقُوا أَوْ تَعْصُوا قُيَرِدَي لَلَّهِ تَعْلَانَا فَإِنَّ ذَلِكَ فَسْبَيْسَكَ دَا سَبَرَوْ تَقْوَاتِلِ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دَا دِيدَ قَابِلِ عَزَمْ كَارُونَ اضافت صفت چوئے لے موضوع سخا من عظم الامور اي من الامور العظيمه دعاء امورنا دعاء كارونا دعاء قابل عظمتي دعاء قابل همتي نبا همت انسان انسان يقول في همت انسان ليس يقول عظم والد انسان يقول او في عظم انسان اغلي يقول صبر او تقوى دوار او حقيقه د بیا صبر مظاهره خو هر څوک کوي خو د صبر مظاهره ډېر کم ښایي د فسق او فجور مظاهره خو هر څوک کوي خو د تقوا مظاهره دا کم کسان کوي چې کم همت والا خلک دي نه هی کولی شي ورپسې زجر دی اهل کتابو جواهر کتابو تاسو خو خدای د مسلمانانو د پراپیګنډ لپاره نه پیدا کړی چې خپل وسایل د مسلمانانو خلاف استعمال کړي تاسو نه خو خدای وعده غوښتل چې د خدای کتاب په بیانوي چې اطمینان باندې کوي دنیا ته به په دین باندې ترجیح نه ورکوي دا تاسو څه وکړل او اذكر وذا مقدر كي واذ اخذ الله ميثاق الذين يتاوا يواغتنا الله تعالى وعد مضبوطا دعاكتامنا اوتو الكتاب اچ ورخشو ده غيث الكتاب لتبيننه تخامخا تاثبا بيان ويد الكتاب درا للناس دفار دخلقو ولا تبتمونه او تاثبا نفت ويد الكتاب درا تاسو خو باید دې لپاره پیدا کړي وئ واده یې د نه اخیستې ده. فنبذوه پس دوی وغورځوله دې وادې لرا. هو د دې کتاب ته بازو راځي کړی میثاق ته هم راځي کړی دی دا واده وغورځوله ماته یې کړه. فنبذوه پس دوی وغورځوله دې وادې لرا وراء ظهورهم شاته د شاګانو خپلو واشتروا به دی ترجیح ورکړه په دې باندې ثمنا قلیلا عوض ذکرا. د دنیا یو څو روپو ته یو څو ډالرو ته او یو څو یورو ته یې په دې باندې ترجیح ورکړه. فدې سما یشترون پسنا کار دې اعشی یشترون چې دی ورته ترجیح ورکوي. ورپسې زجر بعض خلق آغای پا دی بانده خوشحالی چه من دی گو شرارت او زمان دی تاریخ پوری چی که دا دیر دی مصلح دی من دی گو فساد او خلق دی دا وش دا دیر دی مصلحین دی او من دی گو خیانت او خلق دی وی دا خوری لوی دیانت دار خلق دی او موږ د کو تحریف او خلق دی وای چې دا په ډېر لوی قابل اعتماد څخه کیات دي مدې باندې پوښتنه. کای دی فساد او وای دی وته امن نذات دې پکار دا کسان چې تم نشي کامیابی دي الله تعالی ورته تاپو حاصل لا تفتبن فائدتو کی انتا ضمیر دے او الَّذِينَ يَفْرَحُونَ دائمہ بھول دے اما بھول کانی اما محضوب دے بے مفاظتن کرینه موجود ده او ورپسې بیا را فلا تحسب له بمفادته د هغه په کرینه باندې مولا موجود و. دې عبارت ځان سره مختصر کړي ولا تحسبن هؤلاء بمفادته پدا صفات کو باندې چې پدې صفات موجود دي نو دې خلق متعلق دا ګمانونه تاسو ته څنګه دا کامیاب دي او دوی تکې نه نجات نه لري نشي دا کامیابی او نجات ولا خلق به ګل لا تحسبن هؤلاء بمفازتهم لا تحسبن الذين غمان مكوا باكسان باندي يفرحون كدي خوشاليكي بما فات باندي اتو كدي رات ذكر دي اغيطا بما اتو كدي رات ذكر دي اغيطا يا غفره كتمان ده حد تحريف ده حد فساد في الارض ده نراسل كي جي جنوبا او فخيطر وَيُحِبُّونَ أَوْ ضَيْفَ قَيْءَ الْيُحْمَدُوا دَا جِرَدَي تَعْرِيمُ قَيْشِ بِمَا فَآكَرْنُ بَانْدِي لَفْ يَفْعَلُوا تِكْرِينَ دِي كَيْ تِسْمَانْ أَوْ تَبَا تَسْوَائِ كَدَا قُرِينَ لُوِي مُحِقْتِ اخْتَارْ تَحَدْ كَيْ تَبَرَدْ يِبَا بَاتِلْ فَرَدْتُ أَوْ تَبَا تَوَائِ حَدْ فَرَدْتُ كَيْ بَفَسَاد أَوْ تَبَوَائِ دِي أَمَنْ فَرَدْ كَيْ بَشَرَارَتْ أَوْ تَبَوَائِ دَا دِلِّي مُسْلِحْتِ وَيُحِبُّونَ أَوْ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا ذَٰلِكَ مَدْحًا أَوْ تَعْلِيمًا يُقَيِّدُ بِمَا فَعَلُوا بَعْدَ لَمْ يَفْعَلُوا كِنِي كَرِي نَبَدَي بَعْدَ كَمَان مَكَوْرُسَ بِمَا فَعَلَتِ مِنْ الْعَذَابِ كَذَيْتَ بَعْدَ عَذَابِ نَجَاتْ مِلَوْ زکر قانون سدے کما تدیرو خدا چسکین اغا بچ ملائیو چسکرین اغا بلیو سانون خدا دے فلا تحسبن لهم فالگمان مکوا قدیبانی بمفاظت اند نجات من العذاب دازابنا ولهم عذاب قریب دید پارا عذاب دمان سے او عذاب درنات ذکره چه ده خدای ده توفیق نه منکرین ده ده بیده ما قبل سره ثابت آنو ده اعاده ده ده دعوه اصلی ده قرآن مجید او پاگه بانده دلیل اصلی وللله ملك السماوات خاص الله تعالى فارا فاس يا اجاز مانودا والارض او ذمكدا والله على كل شيء قدير الله تعالى فاني او سبحان قادر دي ان في خلق السماوات بيسكا پیدائش اسمانو کی والارض او پیدائش ذمكدا واختراس الليل والنهار فتغير الشيء او درجه لآيات خامخا دلائل او عبرت ندی لأولی الالباب دفارا داخل مندو کائنات تبوری او دا کائنات نا عبرت اخلی کہ دید پار یو خالق تے دید پار یو مالک تے یو مدبر ذات اغشتے اغیر چلے او هغه چې کائنات ته ګوري که د خدای د دې برتي کې نه ځکه کبره ګوري نو آسمان دی چې لاندې ګوري نو ځمکه ده چې ګرده تېره ګوري د الله تعالی بندګان دي مخلوق دی نو څرنګه چې د ده د کائناتو سره رشته منقطع کېږي نه چې ژوندی وي سوچ یې برقرار وي نو ده کسان پېدې د خدای نه شي غافله کېدی نو ورپسې د قول الالباب د هغې صفات ذکر کوي دیکھ دلائل خود چا دفاع دا اقل من دو دفاع اقل من دو کی الذین دفاع دا آدفاع یذکرون اللہ چتا یادی اللہ تعالی لرا قیاما پدا سحال کی جو الاری وقعودا پدا سحال کی جناسی قیاما اگا جمع دا قائم دا او قعودا دا جمع دا قائم دا اے قائمین و قائمین یذکرون ذا ذبیر نما حال واتیش یذکرون اللہ قائمین و قاعدین و علی جنوبهم اے و مستجعین علی جنوبهم او حاصلہ مانا دیشی یذکرون اللہ فی الاقوال کلیہ فطور اقوال لا اللہ تعالی نبی فکرتینا دخلانا غافلتینا وعلى جنوبهم او فارقنوا قلوبانه ويتفكرون ذي سوچ كي في خلق السماوات والارض ففيدا اجتاسمانون ودزمتك ربنا يقولون هواي ذات اغا ذكر او ذكر نتيجة دا خدای وطا يادي فكائنات باني غور كي نتيجة سراوباتي نتیجه تدار ہوا کہ ما خلق تہا ذا باطلہ نو چکر پا کائنات باندے غور کو لشی او دا کشان تے پا کائنات کی ریسرچ و تحقیق کو لشی او نتیجه دار ہوگی شرف بنا ما خلق تهازا باطلا نو دا خدا پرستی دا در صحیح رنگ دا او چکر پا کائناتو بانده غور کے او سوچ کے او دا کائناتو حقیقت تی سمجھتا را دی او خدا دا نپڑ دی نو دا مدد پرستی دا دی یہ نمرا را خبر دې وجنا مولانا اکبر الہبادی رحمۃ اللہ علیہ کړي و اسم شو پتی کالج میں پڑھو چرفتے جولو جائز کے غباروں میں اڑو فارس میں پولو پر ایک سخن بندے عاجز کر رہے یار خدا اور اپنی حقیقت کو نبولو بس یہ دکھ یہ درخواست دیتا نمبر تبھی ایسوں قراتے ذکر کرے گا ربنا اے رب زمنگا ما خلقت هذا سانگ پیدا کرے هذا تی نظام درا فاطرا فاطل دا کے فائدی نہ دے دا فضل نہ دے هذا تی شرط عالم در ربنا اے رب زمنگا ما خلقت هذا سانگ پیدا کرے تی عالم درا فاطرا فاطل دے فائدی لغوا بل خلقته دليلا على قدرتك وحكمتك امام قرطبي رحمه الله عليه بل خلقته دليلا على قدرتك وحكمتك سبحانك فاضل سارد فقنا عذاب النار فاسقط تمنگلرا عذاب دورنا ربنا اے رب زمنگا انك بیشکت تی من تدخل النار او تصا داخل کا اغل روتا فقد اقصیته فاسقط تمنگلرا ذلیل کا اغل را وما للظالمین نشتر دفارات بینصاف من انصاف مددگاراننا اغیت سادا زامنا جاکت سوک نشف ناسولے ربنا اے رب زمنگا اننا سمعنا بے زکا منگو غورد منادیم یو اعلان کون کی لرا مرادنا داعی حق سے منادیم اے داعی حق سے یو داعی حق یو داعی ایمان نا اغا پیغمبرم کے دیشی اغا قرآن پاکم کے دیشی او دا اللہ دا پیغمبر ہر جنشیم کے دیشی چا اغا سا اعلان کرے یونادی چا اغا اعلان کرے دل ایمانی ایمان تا ان آمینو ترکتکم دا ایمان داری برک پلبانی فآمنا بس ایمان را منگا منگا دا آغا داعی دا حق او دا داعی دا ایمان خبر تسلیم کلا نتوستو کے ربنا اے رب زمنگا فاغفر لنا ذنوبنا اوبغی منگا تا گناہنا زمنگا نتو ذنوب نفرات کا بایر کے ذنوبنا الكبائر وكفر عنا او ازالو کی زمنگنا سیئاتنا د صغائرو زمنگا د وڑو گناہونو زمنگا وتوفنا وفات منگلرا مع الابرار دنیکانو سرا یو مسئلہ تینا دا معلوم اکولا چه خپل ایمان خدای تا وسیلہ کولی شکا لکہ اننا سمعنا منادیا یونادی بال ایمان ان آمنو برد فا آمنا ایمان مراو نبیا فاد صدر پارا دی لتا کی معلوم صدر پارا نبس متصلا تا خپل ایمان خدای تا وسیلہ کولی شکا بل نیکی در سره نیسره لا بل نیکی در نیسره کرده و یا لا زمان در ایمان پا برکت بانده زمان سابقه کنه اونه ماه سغایر دی که کبایر دی او ایمان دا عملی قلبی ده نو قران مجید د دې آیت نه معلومه شو چې خپل عمل کلی خدای ته وسیله کول شي. دا ته ورته لکه څنګه چې عامد د جوارح دي، موز دي، روزه ده، حج دي، دا خدای ته وسیله کول شي، دا عمل د بدن دي. نو چې څنګه عمل د بدن خدای ته وسیله کول شي، هیڅ تغییر او هیڅ خبرې وخت ولا په موز باندې په روزه باندې د خدای نه امداد غواړي. نو دا که شرط عملي کلوي دا خدای ته وسیله کول شي، د زړه عمل کوم خدای ته وسیله کول شي، او ایمان دا د زړه عمل دی. نو په پیغمبر باندې ایمان او د پیغمبر سره مینه خوب دا هم د زړه عمل دی. د دې وجه نه نبی کریم علیه السلام فرمایي تیاری دی د بخاری د مسلم وغیرہ چې تاسو کې یو تن تر هغه پورې کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې زه هغه ته د خپل مور او پلار نه، د خپل اولاد نه، د خپل ځان نه محبوب نه شم. نو پیغمبر سره مینه، محبت، عقیدت او په پیغمبر کې ایمان دا عمل قلبي دی. نو که په نبی کریم علیه السلام باندې په دې اعتبار باندې سپوږیله کوي چې الله زما پیغمبر دی، زما ورسره مینه ده، عقیدت دی، نو بیا وسیله صحیح ده. او حافظ ابن تیمیه رحمة الله علیه لیکلي دي نبی علیه السلام په دې اعتبار کې دی فهو اعظم الوسائل، بیا نبی علیه السلام په ټولو وسیلو کې د ټولو نه لویه وسیله ده. خلک ترې انکار کوي، په وایي نبی کریم علیه السلام څه دی؟ هغه لویه وسیله ده، قاعده جميله في التوصل والوسيله. فدي مساله باندې مستقل کتاب ده حافظ ابن تیمیه فایتی ورکړي. ربنا يا رب زمنگا فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منگا تا ذنوبنا ذنوبنا زمنگا لغت گناو وكفر عنا سيئاتنا اذا لو في زمنا تغير زمنا وتوفنا مع الابرار او وفات من دلرات نيكان سرا مع الابرار اي في جمله الابرار وفات کے منگلرا کو زمرا او کو فرست نیکان کو کہ پمن باندې وفات راجی چې په نیکانو خلکو کې شمار وي، د فسق په حالت کې، د ګناه په حالت کې، او د کفر او د شرک په حالت کې، او د بدعت په حالت کې په موږ مرګ مراولي. دا مقصد دی چې موږ اشرار نه یو، موږ غصات نه یو، موږ فساد نه یو، او موږ اهل بدعت نه یو، او موږ اهل کفر او اهل شرک نه یو، بلکې موږ ابرار یو. که په داسې حالت کې په منګه باندې مرګ راشي په پته باندې کول کې دې وجه نه طالبانو ته وام وام دا ګورې نیکانو ته خیریني دي ځان ته دعا ده ښه نه شوی کولی وام دا نیکانو ته خیریني دي بلکې څه شی دی ځان ته دعا دا مقصد نه دی چې الله زه مرم دا ټول نیکان سره مړه کړي وتوفنا مع الابرار یا الله موږ مړ کړو سره ټول نیکان چې یو نیکم پاتې شي نو دا نیکانو خلکو ته خیریني نیکانو خلق سره خیری دې مراد توفنا مع الابرار ما مرکی او په زمره د نیکان کې چې ورزم چې د نیکان په فرض کې ده دا نه چې ته د اشرار او د فساق او د فجار او د اهل بدعت په زمره کې لاړ نه نه یا الله چې د نیکان خلق په زمره کې لاړ شي دا ځان ته دعا ده دا مې تفصیل مې تاسو ته بیان کړ چې مفسرین او حضرات کوم مختصر لفظ د ګوره الى غیر فائدہ مسمى کرا وتوفنا في زمرة الأبرار. هذا معنى ربنا ارب زمنگا و آتنا راجی منگتا ما حق ثواب و آتنا چتای و لکڑی دمون سرا علا رسولی کا علا الکنت رسولی کا تو جبو دا انبیاء و قربانی فکمو آمال بانی چاہی منتا کم کم بشارتو نا بیان کردی کم کم وادی را کردی لی اللہ را منتا راجی وآدنا راک منگتا ما حغتو آبنا وعطنا چتای وادکڑیدا منترا علا رکولی کا پجبو دو پیغمبران اختابانی ولا تغزنا او مرتوا فی منگرا یوم القیامتی پرست قیامتی انکا لا تغلب المیعات پیشکتا مخالفتن کے دوانی نا اللہ جل جلالو دادات نیکان فرکو دواغان رسینا سبی ولا او اللہ تعالیٰ دے اعمال ضائع کرنا بربادی نہ اجر او ثواب دے ور گئے او ہر چا تے اجر او ثواب ور گئے کم ذکر ایک مؤنث کنری کا پڑے نو حاصل دے ایت دا کہ دا اعمال دا قبولیت بنیاد هغه په ایمان او په اخلاص باندې ده د اعمالو د قبولیت بنیاد هغه په ایمان او په اخلاص باندې ده خو ذکورت او په انوثت باندې نه ده که خدای کا کړی ایمان والے ده او اخلاص والے ده الله تعالی په اجر او ثواب ورکړي فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَأَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَاسْتِجَابَتُ فَوْدَ دَيْدَ فَارَ رَبْدُ دُوِي هَنِّي بِزَكَاتُ فِيَمْ لَا قُتِيُوا عَمَلَ عَامِرٍ مِّنْكُمْ زُنَسَائِكُمْ عَمَلْ تَيُوا عَمَلْ كَوْنْ كِهِدَتَا كُنَا مِنْ زَكَرِنْ دَنَارِنَنَا أَوْ أُنْسَى يَادَتَنَانَنَا وَلِي بَعْضُكُمْ بَعْضِ سَاسُ مِنْ بَعْضٍ تَيْدَادِ دَبَعْضُونَا بعضكم مولود من بعضين بعضي تو بعضونا پیدا دي نو فأنتم صنفان من نوع واحد ساسو تو يبي نوع دو صنفين هر يو ناري نجي دي نا اغد خطي و دسلين پیدا دي كنا او هر يو تنا نجي دا اغد خطي و دسلين پیدا دي كنا بس یو نوع دی یوی نوع دوتن فکول او دکا نوع مکلف دا پا ایمان بانی پا عمل صالح بانی نو دا دی ذکورت او انوثت تنی کی کتے دا دی صحت تا دیلی تا او اخلاص تا کتے صحت تا نیت تا کتے نور پسید کوئی فَالَّذِينَ پَتْ آگَتَا هَاجَرُوا تَهِجْرَتِ کرده وَأُخْرِجُوا أَوْ أَوْ يَسْتَرِي شُوِدِ مِنْ دِيَارِهِمْ ذُكُورُنُوا دُدُوِنَا وَأُوْضُوا فِي سَبِيلِ أَوْ تَقْلِيفُ وَرْكَرَ شُوِدِ دَيْتَا فَلَارَ زَمَانْتِ وَقَاتَلُوا وَقَاتَلُوا وَقَاتَلُوا الْكُفَّارِ وقاتلوا ذي قتال كرده دو كفار سرا وقتلوا ذي وجن شوي دي لكو كفران عنهم خامسات ظالبوكم دوينا سيئاتهم دو گناهنو دوي ولكو دخرنهم خامسات داخل بكم دوي لرا جنات تاس باغاتك تجري من تحتها الانهار شبايق بالان دلون داغينا لهرنا د دې د قرت او نصت تمنو کوم په چې دا قربانا یې کړی دي نو دې ته به اجر او ثواب ملایي ثواب من عند الله نو دا په کلي مطلق ته د پاره د شی مقدره یصابونا ثوابا بدله به ورکړي چې دوی ته په بدلې سره من عند الله تو جانب دا اللہ تعالیٰ دا خدای بدل رہا دکا تکفیر دا سیئات ہو او دا ادخال دا جنت چلے نبس دا خدای بدل رہا دا حجرت دا اخراج من الدیار دا ایزا فی سبیل اللہ د قطار او د مقبولیت. او یا دا مقول له ګرځولی دپار د لأکفرن او د ادخلن لأکفرن عنهم سیئات ولأدخلنهم دا ولی ثوابا دپار د بدلې چې زما د طرف نه دې ته څه بدله مېلو شي نو دا مقول له شو دپار د تکفیر او دپار د ادخال نو بیا مقدر رایسکوت هم ضرورت پاتې نه شي. والله عنده الله تعالى جده پنیز دا غبانده حسن و ثواب بہترین بنده دا اضافت صفت موصوف دا والله عنده الثواب الحسن الله تعالى ترى كل بنده دا ورپسی لفظ توقعون مسلمانان چې په دنیا کې پای باندې د کهارات کله هجرت کله اخراج او کله ایذا فی سبیل الله او بل طرف ته کفار هغه ته مذوبی ما دولت دولت وسره هم دی تجارت هم ښه برابر حالات هم ښه ټیک ټاک نو دا ولې دا د دې مقبولیت دلیل نه نه الله تعالی وینا دا د دې مقبولیت دلیل نه په دې کې دوکه نشي لا یغرنک دوکه دل کی تعالی تقلب الذین اولیدل آکسانو کفرو چې کفر کړی سل دلاله په سالونو کې اے تقلبهم فی البلاد لا یغرنک تقلبهم فی البلاد او دا تقلب نا مراد دک عام دو رب تے نو دا تجارتون دو پارا دکاو دو بارون دو پارا دا دیدا پٹول دنیا کی گرزیدل لا گرزیدل او د دې دا حرکت دا د دوکانې کې بیندا کامیاب خلک دي دا خو لږه فایده ده بیا همیشه همیشه د پاره د اعتبار او مسلمانان په دې لږ ژوند کې اگر چې په هجرت کې دي د هجرت ته مراحلو نه تېرېږي او د اخراج مینه دیار ته مراحلو نه ورتېرېږي او د ایذا فی سبیل الله ته مراحلو نه ورتېرېږي خو دوی بیا هم کامیاب دي ځکه آخرت یې جوړ دی. لا یغرنک دوکه دل کی تعالی وزاره کتاب ته دل اعلان کړي خو لیکن د خبرې اورول دي ما او تا ته گفت آیت در حدیثه دیگره لوری تا ته روان ان ګوري ته واورا نو خطاب نبی کریم علیه السلام کړي خو وایي ګوره ما او تا ته چې دوکه نشي ګوري منګ او پاتې یو غنه باندې وکړي د غیر مسلمو د تجارتونو ته د اړیکو کاروبارونو ته د غیر دي ترکای ته او پاتې یو لا یغرنک دوکې دوکې دې کې تارلا تقلب الذین آمدو رب تا کسانو کفرو چې کفر کړه دې کم از آمدو رب تر فل بلاد فقالو کې فل بلاد په تجارت متاع قلیل هو متاع قلیل دغه تکلف دې دا خو لګنه پد ثم مأواهم جهنم بیا ٹھکانا دوی جہنم دے وبئس المآب او ناکارا ٹھکانا لیکن سر بیا استدراج تے لیکن تپارا دفع توہم لازم نو دی سر دفع دیو توہم لازم خاص تکلف فی البلاد دا متاعی کلیل دا خو نقصان شیر نو کدا متاعی کلیل مسلمان تا خرابی نو دا مقوابم جہنمی نو وینہا اعتبار ایمان دے تقوار دے مال فی نفسی اس کیا نرے ندا دا کامیابی ذریعہ دا ندا ناکام ناکامی ذریعہ دا چی ایمان واردے تقوی واردے کمال و تحلیر دے ندے کیا ہم کامیاب دے خو کمال او دولت دیری او ایمان و سرنیو ندے ناکام دے لیکن اللذین لیکن آکسان اتقو ربهم چدیر ادلیل درق پلنا لهم جنات ضد فارا فاغاتی تجری من تحتها الانهار چبیگ با لاتی دون داغینا نهرنا خالدین فیها دیبان شیفاری کی نزلا من عند اللہ بطور ضیافت جانبات اللہ ترانا نزل ضیافت تغیرش او تنوین دفار دا تعظیم دے نزلا عظیما من عند اللہ دا شاندار او دلوی ضیافت کو طور باندے دا جانب دا اللہ تعالی وما او آغا ضیافت عند اللہ چدے پنیز اللہ تعالی باندے خیر دیر ورد دو دنیا نا لیل ابرار دو پاردنے کانو دو فتاکو کجارو دو کفارو دو پارا دو دنیا کے دا کم لذت تے و کم ضیافت تے دو دیپ و مقابلہ کے دو جنت اضافت ضیافت اگر دیر لوئی دے ورپسی بشارت دو پار دو مومنان دو اہلی کتابو طول اہلی کتابو میں اوشانتی نہیں پائے کہ اہل حق حضرات کرے اہل ایمان حضرات کرے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِشَكَ بَعْدِدَ أَهْلِ كِتَابُنَا لَمَنْ تَعْتُوْتِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جِيمَانْ لَرِي فَلَّا تَرَى بَانْدِ وَمَا فَآ قُرَانِ فَاتْ بَانْدِ اُنْ جِلَيْلَيْكُمْ چِنَاجِلْ قَرْشُرِ دَي تَعْتُوْتَ اے مومنانو وما او ایمان لري په کتاب باندې انزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دوی ته د تورات په شکل کې د انجیل په شکل کې د زبور په شکل کې نو دوی کې انکار نشته ایمان والا خلک خاشعین للہ فضا چال کے چیری کی دلہ ترانا لا یشترون بی آیات اللہ دے ترجین ور کئی پایا جنو دلنا کارا باندی سمنن کلیرن اوز لگتا من الدنیا دنیا دلی پنیز باندی حتیر را او دل لوی شیر آخرت لوی شیر اولائکا تا خرکری لهم اجرهم دوید پارا اجر دویده عند ربهم پنیز درب دوید ان الله سريع الحساب بشكل لا ترى سر حساب کوم کرے نتیامت دیر زر روان دی ورپسی ان کے مختصر انداز کی پورا خدا کا دو سورہ آل عمران يا ايها الذين امنوا اعتصموا بالايمان والرد اصبروا صبر وكيفاكم اصبروا على الطاعات والمصائب صبر وکئ لکشئ په نیکو باندې په مصائبو باندې وعن المعاصی او صبر وکئ اجتناب وکئ د ګناهونو نه درې واړو احکامو ته بلاج وصابروا وصابروا الكفار او غالب شيء فصبر في الكفار وبان وصابروا الكفار نمانا بشي فلا يكونوا اشد صبرا منكم چې د صبر او د تحمل په میدان کې راځي تاسو نه سیوانی وره ساتو دا غي په صبر کې مقابله ده هغه صبر کوي د کفر لپاره تاسو صبر کوي د ایمان لپاره خو چې تاسو جانب په غالبي اته نه چې دا هغه صبر لن کفر هغه سیوای ساتو د صبر لن ایمان وصابروا او غالب شيء بصبر کے کفار باندھی ورابطوا او استعداد پیدا کی ظفرت شیطان رابط یرابط مرابطتن دا معقول سے ضرب الخیر نہ معنا تو او تلی اسنا پسر حدات باندھی وتلای اجنا فسر حدات باندې چې تاسو کوم اسلامي ریاست او سټیټ وي دا غي پوره پوره حفاظت کوي دا غي تر حدات هغه بالکل محفوظ کوي خپل ریاست خو مستحکم کوي جستاسو د ریاست دشمن هغه په اس ترکیب باندې مشرات دی نو دا یې معنا شوه ورابطو او اتلی اسنا پس کی پسر حداتو باندې په مقابله د کفارو کې هغه په خپل ریاست سر حداتو حفاظت کې اسونه بتړي او تاسو په خپل ریاست حفاظت کوي او اسونه وتړي نو په خوا اسونه او ځاغې متبادل اصلي موجود دي ټینکونه دي نوري اصلي دي نوري اصلي دي نو دا حکم دے دے استحکام دا ریاست جستاس و ریاست اغل انتہائی مضبوطی چھے اس سو کو تا نشی راستے نہ کارا نہ پپٹا نہ ایجن فیس اور نہ بیرونی فوجینا او حضرت قید بعد دے آیت کریمہ دا مانا بولا يا ايها الذين امنوا لا تصادوا ايمان رواده اصبروا كلك شيطانو مضبوط شيطانو ففكر او فنظريه باني شيطانو في ايمان باني فصحي عقائد باني فصحي نظريات باني تيجي شيطانو در شك او شبه لكي يتولي وصابروا او مضبوط کیتا کو مسلمانانو لرا فنور مسلمانانو باندې دی ایمان او د نظری محنت کو کوي چې دا غي تزلزل کوي ورابطو او جوړ پیدا کوي په پرمیت کې به اتفاقی ختم کوي انتشار ختم کړي، فرقواریت جلبازی ختم کړي، اتحاد پیدا کړي، او وسره وسره واتقوا الله يرجي الله تعالى لعلكم تفلحون في دفعات كامله كنتاسو در کامیابی رسول. سوره النساء Gracias.